kidogo muone akuwa na subira kidogo, msikilize, faida kubwa itapatikana inshallah. Kwa hiyo Sheikh atazungumza hapa, lakini pia mchango wetu wakati anaendelea mazungumzo bishara atakuwa pia mchango wetu inshallah. Karibu. Asante sana. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دوكة كيمان تتزنقب زمود أمريكو ندفك شاشة نكم بشانا ومنين الله سبحانه وتعالى نكو منين يمتمياك صلى الله عليه وسلم واني ndani ya maneno ya Allah na ndani ya maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna khairi ya dunia na vile vile kuna khairi ya akhira. Na wallahi alazim, hatuwezi kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kuzingatia na kufuatilia na kufuata yale yaliyokuja katika maneno ya Allah ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na ndani ya kitabu cha mtume na ndani ya hadith za mtume wake صلى الله عليه وسلم فموجنا كتاب شاء الله نفموجنا منندو امتمواك صلى الله عليه وسلم بيا وفانيا يالي ولفنيك والمهاجرين والأنصار وما صحابة وامتم محمد صلى الله عليه وسلم ولما صحابة أنباو الله سبحانه وتعالى أمسيما دانيا كتاب شاك رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله مورذي هاوما صحابة نواو ممرذي مولواه سبحانه وتعالى وتكاننا كصهبيانا نمتمواكي نمجمبواكي محمد صلى الله عليه وسلم هاوما صحابة كتابو شاء الله كمشوكا جوياو هاوما صحابة ومتنبينا ومعيشي نمتم محمد صلى الله عليه وسلم هاوما صحابة mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameondoka katika hii dunia na hali ya kuwa yeye yuko radhi juu yao. Radiyallahu an Abi Bakr as-Siddiq, radiyallahu an Umar ibn al-Khattab, radiyallahu an Uthman ibn Affan, radiyallahu an Ali ibn Abi Talib wa Talha wa Zubair wa Abd al-Rahman ibn Auf wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah وسعيد بن زيد والمهاجرين والأنصار وأيم الله نافك وجينا لالله هتوازك وإنجيك التفاف ويا الله بلا يكبيتك التنجية هاو ما صحابة رابز الله زي وجوياو ويندقونك التأيمان ونعيش هل يقوى ونمنبع الله سبحانه وتعالى أشوش رحمة ذاك جوياو نمسم هواك جوياو أوفنديش درجة كتكفوياك كونين نهالي أكوية سبحانه وتعالى أمي وصيف داني القرآن كتك آية بالن بالي نحديث بل كتك آية بالن بالي كتك سهم بالن بالي أنا سيما سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه محمد نمجنب والله نمتم والله نوال لكوفة موجناي أشداء نوكال جويا الكفار مكفيري ألف رحماء بينهم منش آية الله سبحانه وتعالى نسيمة وعد الله أمي واهيدي الله الذين آمنوا والي والآميني من قول مواو وعملوا الصالحات نوكت النميمة مغفرة مسماها وأجرا عظيما نبيانك كإيمان جيه هم صحابة أمباو الله سبحانه وتعالى تياري أمشى بشرية فبقوياك هل يقوى ونكنيادة ونتنبية كتنبغوة هي دنيا كتنبغوة أسوى دنيا جيه ونعيذ وكاجة بعداي وكفن يتنيومي وكيهريب قرآن وكهريب منين دومتن محمد صلى الله عليه وسلم وكرتادي وكتوكن جيو إسلام هاوما صحابة أبو بكر الصديق أنا ويجا أنا ويجا أكاجا أكاوى فرعون أكاوى طاغوت أكاوى المهربين في كسكدين. أبو بكر الصديق أمباي ألي قصانيا هي قرآن أمباي وسيستنا يصوما هي قرآن أمباي ندستورياتو نمونغوز ويتو كتاو هاي ويتو أنا إذا أكاجا أكاوى نموابو Abu Bakr ni Siddiq ambaye alisuhubiana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alitoa mali yake, ametoa nafsi yake, uhai wake wote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili ya kuinusuru la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hao masahaba ambao ni laini yako, ni daraja yako baina yako na baina ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia Umar ibn al-Khattab, hao ni makhalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pia ni Uthman, pia ni Ali na wengineo katika masahaba. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya suratul Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هواكو ساوى ولأنباو ومجتوليا في سبيل الله ومتوى ملزاو ومتوى جهود زاو قبل يا مكبليان يا حديبية قبل يا فنقوز يا مكة نوال أنباو ومكوجة بعد يا فنقوز يا مكة نما كبليان يا حديبية wakatoa mali zao wakapigania katika njia ya Allah, waliotangulia katika Uislamu na wale waliokuja baadaye hawakusawa katika malipo, hawakusawa katika thawabu, hawakusawa katika daraja. Lakini sikiliza ndugu yangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa kullan, na hao wote waliotajwa al-awwalun wal-akhirun as-sabiqun, waliotangulia na waliokuja baada yao, الله سبحانه وتعالى نسيبا وكلا وعد الله واتها وليهدي ونا الله الحسنى ونفهم الحسنى لنيني الحسنى للجنة نفهم يا الله هي بمزيوانه الله نكبشريك وفهمياك أنا سيما ويوني من أهل الجنة هي بنينجك التعكيلي kwamba baada ya kuondoka mtume wako, rafiki yako, kipenzi chako, ni dalili yako, mwongozo wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu ikasema kwamba fulani ameritadi, fulani ameshakuwa ni kafir, fulani ameshakuwa ni mal'un, fulani ameshakuwa ni firaun. Wallahi haiwezekani, haiwezekani abadan. Huyu Abu Bakr as-Siddiq alimwozesha binti yake عائشة رضي الله عنها وتم محمد صلى الله عليه وسلم خوي لعائشة من أهل الجنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه على موذيشة بنت ياكي حفصة وتم محمد صلى الله عليه وسلم خوي حفصة من أهل الجنة لم ينقل موات وفيفه ويوسيس تنوافين دم صحابة تنوهشيم مصحابة تنوقبال مصحابة masahaba ndani ya nyoyo zetu, hatukubali mtu yoyote anakuja anawakufurisha masahaba, anasema masahaba ni makufar, masahaba ni makhabith, masahaba si watu wazuri. La la la, hatukubali, hatukubali. Kwa maana ukiwatukana hao masahaba, wewe ni moja kwa moja unamtukana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukiwanani masahaba, wewe moja kwa moja ulamnani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukiwasema hao masahaba, unamsema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ukimsema Mtume Muhammad, umemsema Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi, na yeye ni al-Karim, yeye ni mjuzi wa mambo ya ghaib, alimul ghaib wash-shahada, mjuzi wa mambo ya ghaib na mambo ya siri na mambo yanayoonekana. Hawezi akamchagulia Muhammad sallallahu alayhi wasallam watu ambao ni waovu, watu ambao si wazuri. Halafu inakuaje unamchagulia mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni watu ambao umewabashiria kwa pepo hali ya kuwa wako duniani, na wanakuja baadhi ya watu wanasema la la ya rabbana, hapana ewe Mola, hao watu ambao umewabashiria kwa pepo wameritadi wote, wametoka nje Uislamu wote, ni waovu wote, basi Qur'ani yetu sisi tutakuwa hatuna uhakika nayo, kwa sababu hii Qur'ani tumeipata kwa njia yao. Hii sala ya adhuhuri raka nne kwa utaratibu wake na sifa zake wametufundisha wao, saumu wametufundisha wao, zakaa wametufundisha wao, hija wametufundisha wao, ibada zote tumefundishwa na masahaba radhi za Allah ziwe juu yao. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba wangu, msiwatuse masahaba wangu. Fa walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa Mola ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake. Law anna ahadakum, laiti mmoja wenu angeletoa sadaqa fi sabilillah, kwa ajili ya Allah, mfano wa Uhud, mfano wa mlima wa Uhud. Mlima wa Uhud ni mlima mkubwa, ukitaka kuzunguka katika mji wa Madina unahitaji dakika 10 kwa gari, kutokana na upana wake na urefu wake. Basi ukatoa mfano wake, dhahabu tupu, si shilingi wala dola, dhahabu. Ukawa wiki nzima au mwezi mzima unagawa kulia na kushoto, mbele na nyuma, fi sabilillahi. Anasema sallallahu alaihi wasallam, usingifikia viganja viwili vya masahaba mmoja au nusu yake kimoja kabisa, huwezi. Kwa nini? Baraka ya kusuhubiana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu anakuja yule fulani ambaye haeleweki wala hajulikani wala hatumfahamu, anasema hapana, hao ni makufaru, hatukubali. Alafu anaingiza watoto wa Kiislamu, vijana wa Kiislamu, mama wa Kiislamu katika hii itikadi ambayo sisi hatuikubali. Anataka kuendelea na dini yake, endelee na dini yake, imani yake. Allah atamhisabu siku ya kiyama na atamhukumu. Lakini fahamu ya kwamba hao masahaba waliochaguliwa na Allah, waliopendwa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtetezi wao siku ya kiyama ni Rabbul Alamin. Mtetezi wao siku ya kiyama mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wewe ni mtetezi wako ni nani? Hapana, huyu ambaye anatukana mtetezi wake ni nani? Iblis, shaitan. Si lengo sisi kusababisha faka, la wallahi, lakini dini yetu inatukanwa hivi. Allah subhanahu wa ta'ala mtakasa Aisha ndani ya suratu Nur, lakini kwa baadhi ya watu wanasema Aisha ni muovu wa kutupwa, ni mzinifu, wanamtaja kwa sifa ambazo hata hao machongodoro na malaya hawataji mfano wake. Na huyu ni mke wa Mtume Muhammad Rasulullah, mpenzi wetu, mtume wetu, hatukubali. Lengo ni kujenga amani, lakini pia tunalinda dini yetu, ni haki yetu. Hatukubali wala hatuna nia ya kumdhuru mtu wala kumsema mtu, lakini ikiwa mtume wako sallallahu alaihi wasallam anatukanwa ndani ya nyumba yake na masahaba wake wanatukanwa, wanakufurishwa, Qur'ani hii inasemwa si sahihi, haijakamilika wala haiko sawa, kuna Uislamu tena? Hakuna Uislamu. Ndugu yangu katika imani, wallahi, hata kama utaishi katika dhiki na madhila na umaskini, si wewe peke yako, hata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, miezi mitatu inapita hakuna moto katika nyumba yake. Maana yake hawapiki, hakuna upishi, hakuna chakula, chakula chao ni tende na maji. Baki katika imani yako na Uislamu wako, usije ukahadaishwa na mchele, sukari, mafuta, alafu ukaanza kuwatukana masahaba, ukaiharibu dini ya Kiislamu kwa ajili ya vitu vya dunia. Bal tu'thiruna alhayat ad-dunya, hakika nyinyi mnaitanguliza hii hayat dunia, uhai wa dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, sisi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi katika dini yetu, katika Uislamu wetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aijalie hii taifa ni taifa la amani, tuishi katika amani, tushirikiane na viongozi wetu, tushirikiane juu ya wema na uchamungu. Lakini tukiona baadhi ya watu wanachupa mipaka na wanatusema katika Uislamu wetu na dini yetu, lazima tukumbushane. Hapa mimi sitataja mtu yote, lakini nazungumza na wewe Muislamu, baki na dini yako na Uislamu wako, hata kama utakufa na njaa. Allah subhanahu wa ta'ala anakukadiria hii hali, lakini fil akhirah kuna pepo, kuna janna. Utawekwa pamoja na mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utawekwa pamoja na masahaba wake. Mola wetu hakubali hao watu wanatukanwa, wanasemwa, na yeye anawasifu ndani ya Qur'an, yeye mwenyewe amewachagua. Nikinyamaza mimi, ukinyamaza wewe, mimi naelewa haki, wewe unaelewa haki. Tukinyamaza imma kwa ajili ya sababu ya aina yote katika sababu za dunia, tukisimamishwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, tutamwambia nini? Si langu likuwasema watu au kutengeneza uadui katika jamii. La, sisi tunalingania kwamba watu waishi katika amani na ushirikiano, na hatumkubali mtu yote ambaye analeta shida katika nchi yetu au anataka kuvunja amani. Hatukubali, tutasimama wote dhidi yake na tutakabiliana naye. Lakini imani yako inasemwa, dini yako inasemwa, watoto wako wanatolewa nje ya Uislamu kwa hii jina. Mtoto wako unamsomesha, anakuja kukuambia baba, wewe si Muislamu. Kwa nini? Kwa sababu hii Qur'ani yako haijakamilika. Na watu wanalamika katika sehemu mbalimbali, baba huyu Aisha ni mzinifu, huyu Hafsa ni mzinifu, hao masahaba wameritadi. Mtoto wako unamzaa wewe, amezaliwa katika usunni. Tutatofautiana ikhtilaf baina yetu sisi wa sunni, lakini tunakubaliana. Ndio maana tunasali pamoja, tunashirikiana kila, alhamdulillah, sisi wote ni Waislamu. Lakini tukitofautiana katika misingi, la, mimi nakubali Qur'an, wewe nakubali Qur'an, mimi nakubali maswahaba, wewe nakubali maswahaba, tutatofautiana. Maimamu wanne wametofautiana, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik, hao wote ni ndugu, sisi ni ndugu. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lakini wewe unakuja uniambia mimi ni ndugu yako, halafu ukiwa nyuma unaniambia kulisema, haifai, haram. Mcheni Mola wenu, mgopeni Allah, msiharibu dini yetu, msiharibu Uislamu wetu. Mnataka kuacha ile njia, njoni katika Uislamu. Lakini kwa tukana maswahaba na mnaandika vitabu vya Kiswahili, mnawasema maswahaba, vitabu vinazadaka katika kila sehemu, haifai kunyamaza. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi sote. Allahumma ya hayu ya qayyum, ya rabbal alamin, ya rahman ad-dunya wal akhirah, ihfazna bihifzik, Allahumma qil lana bitawfiqik, Allahumma ihfazna biladana. Ewe Allah tuhifadhi nchi yetu, ewe Allah tulinde, tupe amani katika nchi yetu, ewe Allah tuhifadhi pamoja na Watanzania wote katika khairi na ucha Mungu. Ewe Allah kusanya baina nyoyo zetu, ewe Allah tuhifadhi. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اقلعنا بتوفيقك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احشرنا أجمعين مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبيك في جناتك جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ربنا، اللهم ربنا، اللهم ربنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ولفك إلى الخير بينقوز المسكيكي وانزي إمام كو نم سيدي زواك نوفيس يبكواتا نا كتيب نووتي. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله شيخي أجرد جنراك ما أبدستيك لنامي نعبدوك وافي إن شاء الله تفاجأ. لكن شيخي تنويت بعد كنا بعد أسواب كنت فتشي بفراتين kwa sababu jawaambia jina lako nani, address yako wapi, unatoka wapi, ningekuomba inshallah tupate sadaka zetu wala usijali, wala usijali. Ndugu zangu katika imani, naitwa Yahya Ibrahim Abu Zakaria, ni mkazi wa Dar es Salaam Kigamboni. Nimekuja katika ziara ya dawa, ndio maana nimekutembelea pamoja na wenzangu tu kama saba hivi. Tumetembelea kutoka Dar, Arusha, kuja mpaka huko Bukoba kwenu. Allah walipe kila la kheri juu ya ukarimu wenu na ihsani zenu na ushirikiano wenu. Allah walipe kila la kheri. Na vile vile kama ulivyosema imamu, hii kazi ambayo unaitoa, unatoa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Usiangalie inakwenda wapi, wewe toa kwa nia ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakulipa. Mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, usidharau kitu chochote katika kheri, angalau hata shilingi 100 weka hapa, shilingi 500, shilingi 1000 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya hii nyumba. Kama mnaiona hali, toa kwa ajili ya Mola wako, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa na atakupa mbadala siku ya kiyama, utaiona faida yake. Imam, jazakallah khair. Asante. Naam, inshallah tunashukuru shehe, lakini wewe ndio mjaona mbona peke yako ndio hapo yako. Amira mimi yupo, naweza ukawa hapo. Nitambulishe. Nitambulisha pia. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Baada kumhimidi Allah tabarak wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumesikia maneno mazuri kutoka kwa shekhe wetu, Sheikh Yahya Ibrahim Abu Zakaria, hafidhahu Allah ta'ala. Akiwasisitiza Waislamu katika msingi madhubuti wa kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio dini. Kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam imani. Kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ihsan. Kuwachukia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwazungumza vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ukafiri, ni unafiki, ni kupituka mipaka ya Allah tabarak wa ta'ala. Tahadharini Waislamu, tahadharini Waislamu juu ya kuwashusha hadhi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale ambao Allah tabarak wa ta'ala ameshanadi juu ya mbingu saba kwamba amewaridhia. Aliyeridhiwa na Allah mpende, ole wako umchukie yule ambaye ameridhiwa na Allah tabarak wa ta'ala. Leo hii wako watu wanawatusi hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuwataji kwa majina, la ilaha illa Allah, lakini wako watu wanawatusi masahaba matusi ya nguo. Zamani tulikuwa tukiona matusi hayo kwenye vitabu vya Kiarabu, lakini leo hii matusi tunayaona kwenye vitabu vya Kiswahili. Anatusiwa Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala billahi al-azim, wanasema kumtukana Abu Bakr ni sunna na unapata thawabu kwa Allah tabarak wa ta'ala. Wameandika kwamba Umar ibn al-Khattab ni mlevi, na ile siku amekufa, amekufa akiwa ana pombe kichwani. Tuwanyamazia hawa, tusiwasifie basi masahaba wa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, tusijihadithie sisi ahlu sunna wal jamaa. Mimi mwenye kikanzu kifupi, mwenye ndevu ni ahlu sunna, wewe unayenyoa, wewe unayevaa ndefu, muda kuwa ni mshafi'i au ni hambali au ni maliki au ni mhanafi, wewe ni ahlu sunna wal jamaa. Sisi ni ahlu sunna wal jamaa, itikadi yetu ni moja kwa Allah tabarak wa ta'ala, itikadi yetu ni moja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, itikadi yetu ni moja kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nani hampendi Abu Bakr Siddiq? Nani anamlani Umar al-Faruq? Wote wakitajwa tunasema radiyallahu anhum. Ndio nyinyi siku ya Ijumaa khatibu akimtaja Abu Bakr Siddiq mnasema radiyallahu anhu, akimtaja Umar al-Faruq mnasema radiyallahu anhu, kadhalika Uthman na Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sasa tumetofautiana nini katika mapenzi yetu? Wako ambao akitajwa Abu Bakr Siddiq wanasema la'anahu Allah, akitajwa Umar al-Faruq wanasema la'anahu Allah billahi al-azim. Tuko nao katika miji yetu, katika ardhi zetu, tuko nao, hatuwataji majina, lakini kuwatahadharisha Waislamu juu ya balaa hili ni wajibu wa kila atakayejua. Na lao akipatikana anayejua akanyamaza kimya, wallahi al-azim, ni dhima kwake siku ya kiyama kwa Allah tabarak wa ta'ala, dhima kwake siku ya kiyama. Kwa nini ameficha haki? Allah anasemaje? Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Watakalaana ya Allah, wale wanaoficha yale tuliyoyateremsha katika aya zilizokuwa waziwazi na uongofu, baada ya kuwa tumeyabainisha hayo kwa watu katika kitabu, katika kitabu cha Allah tabarak wa ta'ala kuna fadhila za masahaba, katika bayana aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuna fadhila za Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Anasema, law kuntu muttakhidan khalila latakhadhtu Aba Bakr lau ningelikuwa na mamlaka na ruhusa ya kumchagua mmoja katika masahaba wangu kuwa ni khalili wangu zaidi ya rafiki yangu kipenzi, ningemchagua Abu Bakr Siddiq. Lakini Allah tabarak wa taala amenifanya Muhammad mimi kuwa ni khalili wake, hivyo siruhusiki kumfanya mwingine asiyekuwa Allah kuwa ni khalili. Ningelikuwa na uwezo huo ningemfanya Abu Bakr Siddiq. Hii si fadhila ya Abu Bakr, hii si fadhila ya Abu Bakri, fadhila ya Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna min amani nnasi alayya fi suhbatihi wa malihi Aba Bakr, hakika kama kuna ambaye nimeneemeka mimi katika kusuhubiana kwake katika mali yake kunusuru dini hii niliyokuja nayo, kama wako nilioneemeka nao ikaneemeka dini ya Kiislamu kupitia kusuhubiana naye kupitia mali aliyoitoa fi sabilillah, ni Abu Bakr Siddiq. Si fadhila ya Abu Bakr hii. Atokee mtu huko atuambie kwamba Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu alikuwa akisali na Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama msikitini, ilhali amevaa sanamu, analisujudia sanamu, akirukuu ana rukuu ana sanamu kwenye nguo zake, akisujudu anasujudia sanamu. Tutamkubaliaje mtu huyo sisi? Tusema sio Abu Bakari huyo, sio Abu Bakari wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, tafuteni Abu Bakari mwingine. Tusichezelewe masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukaridhia kukusikia haya yanayosemwa na yanayoandikwa tukanyamaza kimya. Wallahi alazim, kama unajua utaadhibiwa. Allah anasema ulaika yal'anuhumullah, wanaoficha haki ya Allah tabarak wa taala wanalaaniwa na Allah. Wayal'anuhumul la'inun, na wanalaaniwa na wote wenye kulaani, wanalaaniwa na malaika, wanalaaniwa na majini, wanalaaniwa na watu. Utaziweza laana hizi zote wewe kwa kuificha haki ya Allah, kwa kusuhubiana na anayemtusi sahaba? Hii haiyumkiniki wala haiwezekaniki. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Hakim katika al-Mustadrak, anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man katama ilma aljamahu Allahu yawm al-qiyamah bilijamin min nar, yeyote atakayeficha elimu kama hii tunayozungumza hapa, kwamba wako watu wanawatusi masahaba na wanajidai kama ni Waislamu, kisa msikiti wao unaelekea kibla, lakini wanawatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam laila nahara, usiku na mchana. Wao kalijua hilo, na unajua kwamba Abu Bakr ana fadhila zake, Umar ana fadhila zake, Uthman ana fadhila zake, Ali ana fadhila zake radhiyallahu anil jami', ukanyamaza kimya. Anasema Rasul alayhi salatu wassalam, aljamahu Allahu yawm alqiyama bilijam min nar, siku ya kiyama ikifika Allah tabaraka wa taala atamfunga huyu kwenye uso wake kamba ya moto wa jahannam, mithili ya kamba anayofungwa farasi, kwa kuwa alikuwa bubu, alishindwa kuibainisha haki, alishindwa kuwatahadharisha Waislamu na kuwatanabahisha Waislamu. Hii dini ni amana. Amana hii ilikataa mbingu kuibeba, amana hii ilikataa ardhi kuibeba, milima iliyoogopa tukaibeba sisi. Inna aradna al-amana ala as-samawati wal-ardhi wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Tumeitangaza amana yetu, tukaitangazia mbingu, tukaitangazia ardhi, pokea dini hii, tukaitangazia milima na majabali. Allah anasema fa'abaina an yahmilnaha, vyote hivi vikakataa kuibeba amana ya Allah tabarak wa taala. Wa ashfaqna minha, na ikaiogopea amana ya Allah tabarak wa taala. Wa hamalaha al-insan, lakini amana ya Allah mwanadamu akaibeba. Innahu kana dhaluman jahula, kwani mwana Adam ni mwingi wa kufanya dhulma, mwingi wa kumdhulumu Allah tabaraka wa taala, mwingi wa kuwadhulumu waja wa Allah tabaraka wa taala, mwingi wa kuidhulumu nafsi yake. Mwana Adam jinga kabisa. Hii dini ni amana ya Allah, wallahi alazim. Tutakwenda kuulizwa. Anasema imam katika imam sikumbuki imam Ahmad bin Hanbal au mwingine, idha sakattu ana wa sakatta anta famata ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-saqim. Nikinyamaza mimi na wewe unayejua ukanyamaza, ni mda gani yule muislamu wa kawaida asiyejishughulisha na ilmu wala kupambanua mambo atajua gonjwa kutokamana lililokuwa zima? Atajua wakati gani hili la sawa, hili si la sawa kwa kunyamaza kwetu? Na lau wangenyamaza masahaba, billahi alazim, tusingelifikiwa na dini ya sawa sawa. Walisema, walisafiri, walitembea, walikuwa radhi wawaache wajane wake zao, mayatima watoto wao, mpaka ikatufikia dini hii. Sisi leo hawa mabwana wakubwa waliotuletea dini hii wanatukanwa, hatuna kubwa la kufanya basi hata kutaja fadhila zao, basi hata kuwatahadharisha Waislamu juu ya balaa na janga ambalo lanyemelea jamii za Waislamu za wenye kuwatusi masahaba kwa shindwa hilo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuna faida gani ya kuwa anta rajulun muslim? Iko wapi faida yako? Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wake aliyowasifia katika hadithi nyingi, akasema ashabi amana li ummati, masahaba wangu ni ulinzi, masahaba wangu ni maelekezo ya umma wangu, wakiondoka masahaba wangu umma wangu utajiliwa na yale walioahidiwa na Allah tabaraka wa taala, watajiliwa na furqa, watajiliwa na kutofautiana, kukithiri kwa mapote, makundi kadha wa kadha. Uwepo wa masahaba ni amani kwa umma. Akija mtu na balaa lake, masahaba wanakataa, wanakataa. Itikadi ya kukataa kadar ilianza Iraki katika mji wa Basra, ilianza Iraki katika mji wa Basra. Wakaja matabiina wawili Makka, Himyari na mwenzake, wakasema tukifika Makka, tukikutana na yeyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutamuuliza juu ya yale yanayosemwa na wenzetu huku kuhusiana na kadar. Wanasema hakuna kadar, na kwamba Allah tabaraka wa taala halijui jambo mpaka litokee ndo talijua. Hili itikadi imeanza Basra, Iraq. Walipofika katika Baitullah al-Haram, watakutana na sahaba Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma akiwa anaingia msikitini. Wanasema wale fattanafnahu, tukamzingira, mmoja akakaa kulia, mmoja akakaa kushotoni mwa Abdullah bin Umar. Tukamwambia ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nas yaquluna la qadar wa yatafakkaruna al-ilm wa yaquluna la qadar wal amru urf. Ya Aba Abdurrahman, huko pande za kwetu Iraki kumechipuka chipukizi mpya, watu wanaosema hakuna kadar, wanakubora wao, wanasoma Qur'an na wanayachimbua masala ya kiilmu, lakini pamoja na yote hayo wanasema Allah halijui jambo mpaka litokee. Wanamuuliza sahaba Abdullah bin Umar, akawaambia idha laqitum haula, mtakaporudi makwenu mkakutana nao watu hao, faakhbiruhum wafasheni habari, anni bari'un minhum, mimi Abdullah, mimi sahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam niko mbali nao katika hilo, wa hum bura'u minni, na wao wako mbali nami katika hilo. Sahaba anakataa itikadi potovu ambayo si itikadi waliochukua kwa rasul alayhi salatu wasalam. Hawakunyamazia batil, batil itabaki kuwa ni batil, na haki itabaki kuwa ni haki, liyuhiqa alhaqa wa yubtila albatil walau kariha almujrimun. Allah ataithibitisha haki na batil ataitokomeza hata kama watachukia watu waovu. Haya maneno ya Allah tabaraka wataala. Hatumtusi mtu, twatetea heshima za masahaba wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, masahaba ambao hakuna kizazi bora kilichokanyaga ardhi hii tangu kuumbwa kwa Adam alayhi salam mpaka siku ya kiyama, ukitoa mitume wa Allah na manabii wake zaidi ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana wanaitakidi ahlu sunnah wal jamaa kwa ujumla wao kwamba mtu wa kwanza kuingia katika pepo ya Allah siku ya kiyama, baada ya kuingiliwa pepo hiyo na mitume na manabii, wa kwanza kabisa ni Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, kisha Umar al-Faruq radhiallahu anhu, kisha Uthman ibn Affan, kisha Ali ibn Abi Talib radhiallahu anil jamia, kabla ya kuingia mfuasi wa Musa au mfuasi wa Isa au mfuasi wa Lut au mfuasi wa Yunus au Dhulkifli, ataingia kwanza masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Rasul alayhi salatu wassalam, nahnu al-akhirun as-sabiquna yawm al-qiyamah, sisi wa mwisho kuletwa, lakini sisi ndio wa mwanzo kuhukumiwa, wa mwanzo kuingia katika pepo ya Allah siku ya kiyama. Fadhla ya umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا والحمد لله. جزاكم الله خير ان شاء الله.